أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha ayak basacağız. Görmediğimiz, gezmediğimiz, bize yepyeni şeyler söyleyen, bize yepyeni tecrübeler kazandıran sokaklarına, mahallelerine, hanelerine, yani ayetlerine, cümlelerine, kelimelerine gireceğiz. O bizim, biz onun olacak. Tanış olacağız, biliş olacağız, sarış olacağız. Vahiy, Allah'ın rahmetinin bir eseri olarak inmiş bir şey değil, inmeye devam eden bir şey olarak yüreğimizi bulacak. Bireysel, toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal, maddi, manevi dertlerimize ilacı vahyin eczanesinden arayacağız. Hayatın prospektüsünü, yani kullanım kılavuzunu vahyin ışığında okuyacağız. Vahiy aydınlatacak önümüzü. Rabbimizle diyalogumuz, kendimizle diyalogumuza, eşya ile, tabiatla, yerle ve gökle diyalogumuza dönüşecek. Varlık bir diyalog olacak. Ve biz bu diyalog zincirinde bir aktif halka olacağız. Sebe suresi, keşfedeceğimiz bu yeni site, Kur'an'ın mevcut mushaf dizininde 34. suresi. Sure adını Güney Arabistan'daki bir su medeniyeti olan ve İpek yolunun hakimi olan Sebe Krallığı'ndan alır. Bu krallıktan söz eden 15 ila 20. ayetler aslında geçmişte olup bitmiş bir olaydan değil, yeryüzündeki her iktidarı bekleyen mukadder akıbetten söz eder. Sebe, geçmiş zamanlarda yaşamış bir süper güçtür. Kendi çağının süper gücü. Sure, bu adı almakla aslında dünyevi her iktidarın geçiciliğine vurgu yapar. Süper güçlük iddialarının tarihin mutlaka tozlu yaprakları arasında bir gün unutulup gideceğini ve geriye baki kalanın Allah olduğunu, insanın da Allah'a yakın olduğu oranda Allah'la sıcak ilişkiler kurabildiği oranda kalıcı mutluluğu yakalayacağını, değilse geçici mutlulukların yerinde yeller eseceğini bu sure ile ibreti alem olarak gözler önüne serer. Hazreti Peygamber döneminde surenin bu adla anılıp anılmadığını bilmiyoruz. Fakat hadis ve tefsir kaynaklarımızda surenin anıldığı tek isim bu, Sebe. Surenin zamanına gelince, sure Mekki, bunda ittifak var. Aksi iddialar herhangi bir mesnede dayanmamakta. Sure inişte, nüzul sıralamasında 58. sırada yer alıyor. Lokman suresi ile Zümer suresi arasında inen bir sure olarak kabul ediliyor. Sebe 9. ayetle İsra 92. ayet arasında gerçekten açık bir irtibat var. Bu irtibat bize şunu gösterir. Sebe suresi ile İsra suresi inişte ardışık, yani zaman olarak birbirine yakın inmiş iki suredir. Buradan yola çıkarak Sebe suresinin Mekke'deki iniş dönemini yaklaşık olarak tayin ve tespit edebiliriz ki bu da üç dilime ayrılmış olan Mekke döneminin orta periyodunda, yani yaklaşık 7. yılla 10. yıl arasına gelen bir periyotta, belki 6. yılla 9. yıl arasına gelen bir periyotta inmiş olmalıdır. Surenin konusu isminden de anlaşılacağı gibi ana fikri dünyevi her iktidarın, dünyevi her servetin, her namın ve nişanın mutlaka geçici olduğu, kalıcı olanın kutsalla irtibatlı olduğu ama dünyada verilmiş her iktidarın mutlaka bir gün gelip vadesini tamamlayacağı fikri. Hepsi de Mekki olan Fatiha, En'am, Kehf ve Fatır sureleri gibi Sebe suresi de hamd ile başlar. Yani hamdi Allah'a sonsuz övgü ve senayı telkinle başlar. Hamd ile başlaması insanoğlunun Allah'ın verdiğinde de aldığında da bir nimete karşı hamd etme yükümlülüğünü dile getirir. Gerçekten de şükürden farklı olarak hamd sadece nimet verilince değil, alınınca da yapılandır. Çünkü o vermişti. Aldığında da hamd edersiniz. Yani iktidar verince hamd edersiniz, alınca da hamd edersiniz. Ama şükrü sadece verince yaparsınız. O vermişti, o aldı. İkincisi, bir daha verebilir. Onun için hamd etmek durumundasınız. Üçüncüsü, daha büyüğünü alabilirdi. Onun için hamd etmek durumundasınız. Alınca da hamd edersiniz. Dördüncüsü, daha küçüğünü alıp daha büyüğünü verebilir. Yani büyüğünü vermek için küçüğünü almış olabilir. Onun için hamd etmelisiniz. Beşincisi, sizin için onun verilmesi mi yoksa alınması mı hayırlı? Bunu bilemeyebilirsiniz. Parçayı görürsünüz fakat bütünü görmediğiniz için o parçanın elinizde olması mı yoksa çıkması mı sizin için, sizin ebedi mutluluğunuz için hayırlıdır. Bunu bilen, gerçek anlamda bilen tek zat Allah'tır. İşte onun için hamledersiniz. Yani sure bütün bu şeyleri anlatmak için hamdle başlar. Ve ardından şirki reddeden ayetle devam eder. Şirki red, kula kulluğu reddir. Çünkü Allah'a ait bir vasfı, bir niteliği, bir özelliği Allah dışında bir varlığa yakıştırmak, onun karşısında insanın nesneleşmesidir. İnsanın onun karşısında onuruna, şerefine, haysiyetine yönelik bir azaltma operasyonudur. Şirk bunun için Allah'a karşı zulüm değil, insanın kendisine karşı yaptığı bir zulümdür. Ve kula kullukla sonuçlanan her türlü süreç şirktir. İşte bunun için şirki reddeden bir ayetle girer konuya sure ve arkasından tevhide davet eder. Tevhid. Öz olarak varlığın amaçlı ve anlamlılığı demektir. Tabii ki bu da varlığın, varlık zincirini oluşturan her bir halkanın kendi arasındaki bağlantı ve bağıntıya delalet eder. Çünkü tevhid her şeyin, her şeyle bağlantısı ve her şeyin bir şeyle bağlantısıdır. Bu anlamda tevhid Allah'ın varlık üzerindeki müdahalesine iman etmedir. Varlığın Allah'tan bağımsız olmadığını görmek, bilmek ve inanmaktır. Dokuzuncu ayet. Göğün ve yerin bilgisinin görünenle sınırlı olmadığını, görünmeyenin daha fazla olduğunu ifade eder. Yani tevhid aslında bizi varlığın bize açılan ve açılmayan iki kapısı önüne getirip bırakır. O kapının önünde bize şunu söyler. Beş duyu ile yetinme ey insan. Aklı kullan, kabuğu aş. Bilgiyi ara. Açık kapıdan gir, açılmamış kapıyı vur. Ola ki hakkını verirsen, doğru tıklatırsan, emek sarf edersen, açılmış olanı iyi kullanırsan, açılmamış olan da önüne serilebilir. Bu bilgi iktidar ve ihtişam getirir. Elbette, bilginin kendisi sahici krallıktır ve her krallık bilgiyle gelir. Ama yaratılışın amacına uygun da kullanılabilir. Bu iktidar aykırı da kullanılabilir. İşte 10 ve 14. ayetler arasında Davud ve Süleyman aleyhisselam örnekleri yaratılışın amacına uygun olarak kullanılan iktidara verilen iki örnektir. Ve tabii ki 15-21. ayetler arasındaki de Sebe medeniyeti uygarlığı gibi yaratılışın amacına aykırı kullanılan bir iktidarın, bir görkemin, bir refahın, o refahın kullanıcıları tarafından nasıl elden çıkarıldığı, nasıl bir belaya dönüştüğü ve nasıl yok olduğunun örneği ama daha doğru bir ifadesiyle ibreti dile getirilir. Fakat yasa bellidir. İster Davud'un ve Süleyman'ın adalet ve hikmet devleti, ister Sebe krallarının kudret ve saltanat devleti olsun. Hepsinin de akıbeti ortaktır. Dünyevi her iktidar geçicidir. Kalıcı olan Allah'ın mutlak iktidarıdır. Bütün bu örnek ve ibretlerin sonucunda ortak ders budur. Kalıcı iktidar Allah bilinciyle elde edilir. Ayetler bizi bu noktaya getirir sure boyunca. Ve sonuçta şu gerçeği, hepimizi titretmesi gereken şu muhteşem gerçeğin önüne getirip bırakır. Kul innema a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna ve furada. Size bir tek şey tavsiye edeceğim de. De ki, ey tüm insanlık, size bir tek şey tavsiye edeceğim. İster başkalarıyla birlikte olun, ister yalnız başınıza olun. Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu asla ama asla unutmayın. Allah'ın huzurunda bulunmak. İşte insana ebedi mutluluk bilincini tattıracak olan şey budur. Allah'ın huzurunda bulunduğu bilinç. İnsan esas duruşunu, klas duruşunu bu bilinç sayesinde edinir. Eğer sürekli Allah'ın huzurunda bulunduğu bilincini kaybetmezse, o zaman sadece Allah karşısındaki haddini bilmiş olmaz. Eşya, servet, iktidar, dünya karşısındaki kadri kıymetini de bilmiş olur. Bunu bilmek insana neyi getirir? En büyük şey kula kul olmamayı, dünyaya kul olmamayı, eşyaya kul olmamayı getirir. Kendini bilmeyi getirir. Daha ne getirsin? Eğer biri kendini biliyorsa, onun elde ettiği sahici iktidarı, hangi güç, hangi kudret, hangi silah elinden alabilir? Onu kim korkutabilir ki? Kendini bilen Rabbini bilir. Kendini ve Rabbini bilen Allah'ın rızasından ve cennetten aşağısına gitmez. Dolayısıyla ucuza gitmez. Onun için Allah'tan başka kimse ona değer biçemez. Fiyat biçemez. Allah'tan başka kimsenin kendisine değer biçemeyeceği biri olmak yeryüzünde, şu fani dünyada İnsanoğlunun olabileceği en yüksek yerde olmaktır. İşte bu sure bunu verir. Ve bu ayetin önüne getirip insanı bırakır. Şimdi bu girizgahtan sonra Sebe suresine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض Rahman, Rahim Allah adına. Hamd tümüyle, her çeşidiyle, bütünüyle, göklerde ve yerde var olan her şeyin gerçek sahibi Allah'a mahsustur. Girizgahta Kur'an'da hamd ile başlayan 5 sureden biri olduğunu söylemiştim bu surenin. Hamdin şükürden farklı olan yanlarına değinmiştim. Sadece verilince değil, o nimet elden alınınca da hamd edilir demiş ve bunun 5 gerekçesini saymıştım. Burada hamd ile girmemizi telkin eden bu sure aslında bizim hamd etmemiz gereken en büyük nimetin Allah'ın insanoğluna tenezzül buyurup vahyini indirmesi olduğunu ima eder. Vahiy, ilahi rahmetin bir eseri. Rabbimiz insanoğluna tenezzül buyurmuştur. Verdiği akıl ve irade aslında yeterdi. İnsanoğlunun bir mazereti de kalmamıştı. Fakat onun insanoğluna olan sevgi, şefkat ve merhametinin büyüklüğüne bakınız ki, akıl verdim yetmez mi, irade verdim yetmez mi demedi. Bir de vahiy verdi. Ve sadece tek bir vahiy değil, ardı ardına defaatle vahiy ile insanlığı uyardı. Peygamberler gönderdi. İşte bu Allah'ın insana olan büyük sevgisinin nişanesidir. Ve biz bunun için insanlık olarak Rabbimize özel olarak hamd etme makamındayız. Bizi kale aldığı için, bize tenezzül buyurduğu için, onun bize değil bizim ona ihtiyacımız olduğu halde bizim yakamızı bırakmadığı için, bizi kendi halimize bırakmadığı için, eğer bizi bize bıraksaydı, kesinlikle bizi benliğimizin eline bırakmış olur. Dolayısıyla kendi kendimizi 5 paralık etmeye bırakmış olurdu. Ama o buna izin vermedi. Bunun için de ona hamd etmek durumundayız. Adeta insana şunu söyledi. İnsan o kadar kıymetli ki, o kadar değerli ki mahlukat içinde, yaratıklar içinde, insanı kendisine bile bırakmaya gelmez. Bize verdiği mesaj buydu. Bu mesajı alan herkes gibi biz de ona sonsuzca hamd ederek başlıyoruz. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ Öteki alemde de hamd, övgü, sena, sadece ona mahsustur. İlginçtir. Ahirette ibadetin olmadığını biliyoruz. İbadet dünyada. Fakat ahirette bir şeyin olduğunu, devam ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Hamd. Gerçekten de hamd devam edecek. Kur'an'ın ifadesiyle ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların davalarının en sonu, yani tekamüllerini tamamlayıp insanoğlunun en mükemmel hali, güzelliğin en mükemmel hali olan cennetle buluşunca elhamdülillah diyecekler. Yine bir başka ayet. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Evet. Cennete giren o nasipli, o kurtulmuş, o ebedi mutluluğu yakalamış güzel kullar şöyle diyecekler. Hüznü, kederi, sıkıntıyı, belayı, bizden ebediyen kaldıran Allah'a sonsuzca hamdolsun. Gerçekten de cennet hüznün olmadığı bir mekan. Mekan üstü bir mekan. Mekan ötesi bir mekan. Buradan şu çıkar. Dünya hiçbir zaman cennet olmayacaktır. Cenneti dünyaya taşımaya ya da cenneti dünyada yaşamak istercesine sıkıntısız, dertsiz, acısız, elemsiz, kedersiz bir hayat arayışı tek kelimeyle ütopyadır, düştür. Ve bu düş dünyada gerçekleşmeyecektir. Dünya bu anlamda imtihan mahallidir. Eğer imtihan alanında sınav yoksa bu hiç de hayra alamet olmayacaktır. Yine bir başka ayet. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Evet. Cennete girenlerin söyleyeceği ifade edilen birçok sözden birini de bu ayet beyan ediyor. Onlar öyle diyecekler. Hamdolsun o Allah'a ki bizi bugün cennete yöneltti. Sonu cennete açılan bir yola koydu bizi. İşte bunun için ona sonsuzca hamdolsun. Eğer o bize doğru yolu göstermemiş olsaydı biz bugün burada olmayacaktık derler. İtiraf ederler. Yani özetle ahirette de hamd devam edecek. Ve huvel hakimul habir. Zira yalnız odur mutlak hikmet sahibi olan ve yalnız odur her şeyden haberdar bulunan. Aktif Allah tasavvurunu inşa ediyor ayetin bu son isimleri. Hakim Allah. Anlamsızlığı reddir aslında. Çünkü bir şeyin hikmeti olmak, anlamı olmaktır. Hikmetsiz iş yapmak, anlamsız ve amaçsız iş yapmaktır. Ve varlığın bir numaralı yasası anlamlılık ve amaçlılıktır. Bu yer çekimi yasasından daha istisnasızdır. Bu cazibe yasasından daha istisnasızdır. Bildiğiniz her türlü yasadan daha büyük ve kapsamlıdır bu. Varlığın anlamlı ve amaçlılığı. Hiçbir istisnası yok. Anlamsız ve amaçsız bir tek varlık yoktur. Bu anlamda eğer çok basit gibi gördüğümüz her şeyin bile bir amacı ve anlamı varsa mahlukat içinde çok müstesna ve seçkin bir yere sahip olan insanın anlam ve amacı olması. Peki anlam ve amacı olan insan kendi elleriyle anlamını ve amacını yok ediyorsa bunun getireceği bir vebal, bir sorumluluk, bir yükümlülük olmasın mı? Bunun bir cezası olmasın. Evet, Hakim ismi bize bunları hatırlatıyor ve Habir ismine gelelim. O da aracılığı red. İnsan-Allah ilişkisinde, insan-Allah diyaloğunda herhangi bir aracının araya sokulup da uzak bir Allah'mış gibi muamele edilmesini red içindir bu isim. İşte vahyin ilk muhatabı olan inkarcıların problemi buydu. Uzak bir Allah tasavvuruna sahip olanlar ona bildirmek için bir takım varlıkları aracı olarak ilan ediyorlardı ki bu Allah tasavvurundaki yamulmadır. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Toprağa giren ve oradan çıkan her şey. Yine gökten inen ve oraya yükselen her şeyi O bilir. Maddi manevi uruç ve nüzul, ref ve hubut, iniş ve çıkış, geliş ve gidiş, organik ve inorganik, her türlü oluşum ve çözülüş, oluş ve bozuluş, toprağa düşen bir çekirdek, çekirdeğin ağaca dönüşmesi, ağaçtan düşen bir meyve, meyvenin toprak olması, yeniden tohuma durması, yeniden büyümesi ve bu müthiş dönüş, bu müthiş seremoni, işte bu. Varlığın kendi içindeki muhteşem dönüşümü. Ve bütün bunların sadece maddeden değil, aynı zamanda manevi bir boyuta da sahip olması. İnen vahiy, çıkan ibadet, insandan yükselen dua, Allah'tan ona inen icabet, çıkan can, inen can, çıkan can, inen ölüm, işte bütün bu ilahi link ve bu linkin sürekli devran etmesi. Aslında varlık nedir deseniz, iniş ve çıkıştır. Yükseliş ve iniştir. Dua ve vahidir. İbadet ve nüzuldür. Çoğaltın gitsin derim. Yani bu manada varlık diyalogdur. Diyalog. Yani mutlak varlığın mukayyet varlığa yönelmesi, Allah'ın mahlukata ve mahlukatın bu yönelişe cevap vermesi. Gül açarak verir bu cevabı. İnsan kulluk ederek, su akarak, bulut yağmura dönüşerek verir bu cevabı. Her şey kendi dilince verir ve bu cevaba Kur'an tesbih. Varlığın konulduğu yerde görevini yapması. Yani ilahi nüzule kendi dilince tesbih ve hamd etmesidir. İşte burada da bu dile getiriliyor. Ve huver rahimul gafur. Ne ki merhametin kaynağı olan da, bağışlaması sınırsız olan da, yine odur. Rahmet ve bağış nihai belirleyicidir. İşte burada olduğu gibi. Hamdin karşılığı rahmet, tevbenin karşılığı ise gufran, yani bağıştır. Burada insanoğluna özelde hatırlatılan, yere giren ve yerden çıkan, göğe yükselen ve gökten ineni bilir. Belki özel olarak şudur. Eylemleriniz göğe yükselen, bu eylemlere karşılık Allah'ın yarattıkları da yere inendir. Yani ey insanoğlu, gökten inen takdiri göğe çıkan eylemin belirliyor. Doğru eylemler ortaya koy. Doğru mektuplar gönder ki o mektuplara sevineceğin cevaplar alasın. Rabbine doğru eylemlerle niyazda bulun ki onlara sevineceğin karşılıklar alasın. Belki çıkan ve ineni çok özel bağlamda insan eylemiyle sınırlı olarak böyle anlarız ki Miraç hadislerinin birinde de Resulullah Cibril'e şöyle soruyordu. Ya Cibril, bu çıkan ne? Bu inen ne? Ya Muhammed, bu çıkan insanlığın eylemleri. Bu inen de o eylemlere anında yaratılan karşılıklar diyordu. Onun için bu çıkan ve inenin sonunda ve huver rahimul gafur diye bitmesi, Allah'ın çıkanların çirkinliğine rağmen yine de insanoğlundan rahmet ve bağışını esirgemeyeceğinin bir ifadesi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَةِ Küfürde direnenler, kıyamet saati asla gelip de bizi bulamaz, bulmayacak dediler. Ya tabiata tanrılık atfı ya da insanın sıradan bir canlıyı indirgeyerek, insanı sıradan bir canlıya indirgeyerek tüm değer ve anlamından soyutlanmaz. Budur aslında. Yani ölümden sonra bir hayatın olmadığını iddia etmek, insanın değerine hiçbir şey kazandırmaz, aksine insanı sıradan bir canlı derecesine indirir. Yani bir solucan, bir böcek, bir haşerat, bir sinek derecesine. İnsan canlılarla canı paylaşır. Eşya ile fiziki varlığını paylaşır. Ama paylaşmadığı ve kendine ait bir ruhu var. Akıl işte onun bir ışığı, yansıması. Bir iradesi var. İradeli ve akıllı bir varlık olan insanı siz nasıl sineklerle aynı akıbete indirgersiniz? Onun için ahireti inkar insanın kendi değer ve şerefine yaptığı en büyük hakarettir. Ul bela ve rabbi le te'tiyennekum. De ki hayır. Rabbime andolsun ki o mutlaka gelip sizi bulacaktır. Mutlaka ölüm gelip sizi bulacaktır. Mutlaka bir gün dirilecek ve yaptıklarınızın hesabını sorulacağı bir gün gelecektir. Alimul gayb. O idraki aşan hakikatleri de bilendir. Bu böyle de okunur. Alimul gayb. Yani Rabbinin sıfatı olarak da okunur ki elimizdeki mushaf bu okuyuşa göre tercihte bulunmuş. Bu manayı alırsak, esas bu okuyuşu esas alırsak, o zaman insan idrakini aşan, her şeyi bilen Rabbim hakkına, Rabbime andolsun ki o gün mutlaka gelecektir manasına kavuşur. لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile onun bilgisinden, Allah'ın ilminden kaçıp kurtulamaz. Asla gayb olamaz. Yani gayb insan içindir, Allah için değil. İdrakinizi aşan gerçeklikler vardır. Fakat bu gerçeklikler Allah'a ayandır. Siz parçayı görüyorsunuz ama o bütünü görüyor. Onun için onsuz yapamazsınız. Ve sizin doğru bildiğiniz öyle şeyler vardır ki bütünü gören onun yanlış olduğunu bilir. Onun için parçanın nerede durması gerektiği konusunda son görüş Allah'tan alacağınız görüştür. O nedenle Rabbiniz olmadan yapamazsınız. Onun yardımı olmadan, yol göstermesi olmadan, hidayeti olmadan doğruyu ve yanlışı ayıramazsınız. وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ İster bundan daha küçük olsun, ister daha büyük, hepsi apaçık bir fermanda bir bir kayıtlıdır. İnsanın bu ayetin son cümlesi, insanın hesap vermekten kaçamayacağını ifade ediyor aslında. ilahi denetimin mutlaklığına atıf yapıyor. İlahi bilginin mutlaklığına atıf yapıyor. Yani ey insanoğlu, böyle bir Rabbin denetiminden kaçıracağını mı sanıyorsun? Ahirete inanmaman aslında senin için de büyük bir kayıp, bunu bilirsin. Yani insanın kendi akıbetine toprak değeri biçmesi öncelikle kendine yönelik bir tehdittir. Kendine yönelik bir aşağılamadır. Fakat bunun için yapar insanoğlu? Belli. Sorumluluktan kaçmak için. Hesaptan kaçmak için. Neden hesaptan kaçar? Hesabını verecek bir hayatı yaşamak istemez. Evet. Bu aslında insanoğlunun adam olmaktan kaçmasıyla eşdeğerdir. Kendinden kaçmasıyla eşdeğerdir. Kendine yabancılaşma böyle bir sürecin sonunda gelir. Kendine yabancılaşan kendisiyle nasıl barışık olabilir? Kendisiyle barışık ve tanışık olmayan kiminle barışık olabilir? لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bunun için böyle yaptı Allah. Ki böylece o, iman eden ve salih amel işleyenleri ödüllendirecektir. Yani ahiretin varlığının sebebi burada açıklanıyor. Ahiretin varlığı kısaca adalet içindir. Eğer ilahi adalet diye bir şey varsa, var olacaksa ahiret var olmak zorundadır. Ki suyu getirenle testiyi kıran bir tutulmasın. Böyle bir dünya, suyu getirenle testiyi kıranın bir tutulduğu bir dünyada, iyi ve kötünün, güzel ve çirkinin, doğru ve yanlışın, hak ve batılın farkı kalır mıydı? Bunların farkının kalmadığı bir dünyada iyi olmanın gerekçesi ne olabilirdi? O zaman ahlaki davranışın zemini olur mu? أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ İşte böylelerini ümitsiz bir rızık, affedersiniz, işte böylelerini tarifsiz bir rızık. Buradaki rizkun kelimesindeki nekiralık, yani belirsizlik, onun tarifsiz, hatta limitsiz bir rızık olduğunu gösterir. Yani sınırsız bir rızık ve tarifsiz bir bağış. Yani akıl fikir ermez genişlikte bir bağış beklemektedir. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Ama mesajlarımızı amacından mahrum bırakmak için çaba gösterenler, onlara gelince, yani muacizin, aciz bırakmak, bu sanırım amaçla ilgili bir şey olsa gerek. Allah'ın vahyini amacından aciz bırakmak, amacından uzaklaştırmak. Vahyin amacı nedir? Hayatın yeniden inşasında insana kılavuzluk. İnsanın aklını, tasavvurunu, şahsiyetini inşa etmek. Bu inşadan vahyi mahrum bırakmak, onu amacından mahrum etmektir. Onlara gelince, اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَل۪يمٌ İşte böylelerini de bu çirkinlikten dolayı acıklı bir azap beklemektedir. Acıklı bir azap. Vahyi amacından mahrum bırakmak isteyenleri, ki bırakanları diyemeyeceğiz çünkü buna güçleri yetmez. Ama buna çaba gösterenler aslında insanı mutluluğundan mahrum edenlerdir. Bunun anlamı bu. Allah insan diyaloğunu kesmenin vebalini düşünebiliyor musunuz? Allah'la insanın diyaloğu kesilirse, bağlantısı koparsa, bundan kimin ne çıkar olur? Buna kim sevinir? Niçin sevinir? Niye sevinir? Hiç düşündünüz mü? Bir düşünün. Burada azap, kelime anlamına yönelerek terk etmek, mahrum bırakmak anlamına yakın bir anlam taşıyor olsa gerek ki zaten mahrum bırakılan, yani vahyi amacından mahrum bırakmaya çaba gösteren vahiden ve hidayetten mahrum bırakılır. Bu da bir azaptır. Hem de azabın en büyüğü, dünyadaki azabın en وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ Ama bilginin amacını kavrama yeteneğiyle donatılmış olanlar, yani اُوتُوا الْعِلْمِ sadece bilgi sahipleri diye çevirmek yerine bilginin amacını kavrama yeteneği ki zaten ilm bu manada veri ve data anlamına gelmez, malumat anlamına gelmez. Veriyi, datayı, malumatı hikmete çeviren, dönüştüren kişi bilgiye sahiptir. İlm bu manada alametten gelir. İlm, bilginin maksat ve illetini kavramış insan alimdir bu anlamda. Evet, bu yetenekle donatılmış olanlar, Rabbinden sana indirilmiş olanın hakikatin ta kendisi olduğunu görmektedirler. Huvel hak. Gerçeğin ta kendisi olduğunu ancak bilginin maksadını kavrayanlar görür. El hak amaçlılığa atıf. Gerçek amaç. Vahyin gerçek amacı, varlığın gerçek amacı, yaratılışın gerçek amacı, her şeyin gerçek amacına bir atıf burada. Ve yehdi ila sıratil azizil hakimin. Ve o yüceler yücesi, o tüm övgülere layık olanın yoluna yönelteceğini de bilir böyle biri. Vahyin böyle bir yöneltici misyonu olduğunu da bilir. Doğru yola yöneltenin vahiy olduğunu, vahyin amacının bu olduğunu da çok iyi bilir. Sırat-ı müstakim bu işte. Vahiy yol haritası. İnsanın hayatı kullanım kılavuzu. Hayatı nasıl kullanacaksınız? Hayat size verilmiş bir imkan. Bu imkanı eğer kötü kullanırsanız, bir daha kullanamayacağım. Bir tek imkan. Eğer kötü kullanırsanız size tanınmış bir imkanı heba edeceksiniz. İflas edeceksiniz. Kötü kullanmayalım diye bir tek açılmış bu krediyi doğru kullanalım diye verilmiş bir kullanım kılavuzudur. Vay. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ Öte yanda inkara saplanmış olanlar yandaşlarına, dostlarına, arkadaşlarına derler ki siz paramparça olup dağıldıktan, toz toprağa bulandıktan, kemikleriniz ufalandıktan sonra size yeniden yaratılacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? Sanki çok garip bir şeymiş gibi polemik yapmaya kalkarlar. Yani çok önemli bir şeyi haber verecekmiş havası içerisinde aslında gülünç olurlar. Kendi değerlerini yok eden, kendi değerlerini beş paralık eden, öldükten sonra dirilmeme düşüncesinin prim yapacağı gibi bir saflık, bir zavallılık içerisindedirler. اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهِ جِنَّ Ve devam ederler o tipler. O uydurduğu yalanı Allah'a isnat mı etti, yoksa cinnet mi geçirdi? بَلِ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ Hayır. Asıl ahirete inanmayanlar can yakıcı bir terk edilmişliğe. Azabı kelime anlamı olarak terk edilmişlik olarak çevirmem. Burada daha uygun olsa gerek çünkü dalal dünyada anlamlıdır. Ahirette sapmadan söz edilemez. Sapmak dünyada daha hayattayken anlamlı bir şey. Onun için buradaki azap da mutlaka dünyada Elmalı Üstadımızın da isabetle ifade buyurduğu gibi vicdan azabının en maksimum olanla tekabül etse gerektir ki zaten bu azap aynı zamanda vahye sırt dönmüş bir ferdin ya da toplumun akıbetini bekleyen ahlaki çözülme, çürüme ve yıkılmadır ki bu sureye adını veren Sebe uygarlığı da zaten bu ibret olarak nakledildi. Onlar işte can yakıcı bir terk edilmişliğe ve en uç noktada bir sapıklığa ve dalalil ba'id en uç noktada bir sapıklığa mahkum olacaklar. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Onlar yerden ve gökten ne kadarını önlerine serdiğimize, ne kadarını da kendilerinden gizlediğimize bakmazlar mı? Pozitivist ve rasyonalist yaklaşımları red. Aslında bu ibareyi şöyle de belki çevirebiliriz. اَفَلَمْ يَرَوْا Onlar görmezler mi? اِلَى مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gökten ve yerden önlerine ve arkalarına koyduğumuz, yani beş duyu ile kavradıkları ve kavrayamadıkları şeyleri görmezler mi? Bakmazlar mı? Gözleri kör mü? Manasını da verebiliriz. Bu mana verilirse, verirsek şu anlam kendiliğinden ortaya çıkar. Gördüklerinizden ibaret değil bu içinde yaşadığınız tabiat bile. Bir de görmediğiniz var. Oraya yönelin, gördüklerinizden yola çıkarak görmediklerinizi de algılamaya çalışın. Akıl yoluyla, aklı selim yoluyla. Onları da keşfetmeye çalışın ve belki bu keşifte size kılavuzluk edecek bir numaralı unsur iman olacaktır. Çünkü görmediğiniz şeylerin varlığını önce iman eder bilirseniz, bu iman sizi onların bilgisine teşvik eden bir enerji olacaktır. Dolayısıyla öncelikle her şeyin gördüğünüzden müteşekkil olduğuna, olduğu düşüncesine itibar etmemeniz gerekiyor. Ki pozitivist ve rasyonalist yaklaşımları reddir. Bu ayetin söylediği. Bilinen, bilinmeyene göre devede kulak. Hazreti Ali'nin ifadesiyle, bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım, başım göğe der, diyor ya. İnsanın maddi dünya ile bilgileri, ile ilgili bilgileri dahi çok sınırlı. Yani burada yer ve gökten söz ediliyor. Yerle ilgili bilgilerimizde dahi görmediğimiz çok büyük bir miktar var. Böyleyse eğer fizik dünya ile bilgilerimiz dahi sınırlıysa ya metafizik dünya ile ilgili bilgilerimiz ve ya ahiretle ilgili bilgilerimiz belki bizi buraya bu noktaya getirmek istiyordu ayet. Yani daha içinde yaşadığınız şu dünyanın dahi birçok şeyini görmüyor, bilmiyorsunuz. Ahireti mi, keyfiyetini iyice anlayıp bilmeye kalkıyorsunuz. O zaman iman etmekten başka çıkar yolunuz yok. Onun için aklınızın kapasitesi sınırlı. Aklınızı aşan gaybi alanda, metafizik alanda mutlaka imanınızla yol alırsınız. Bu anlamda ahirete iman şart. İşte bunu iman ediyor. اِنَّ شَأْنَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِدْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ Eğer biz dileseydik onları yerin dibine geçirir ya da göğü başlarında paralardık. Eğer biz dileseydik onları yerin dibine geçirir ya da göğü başlarında paralardık. Bu dehşet bir ilahi uyarı, tehdit. Eğer Allah korumazsa insanoğlu şu yeryüzünde öyle sürpriz tehlikelere açık ki bir meteor, bir gök cismi, eksendeki küçük bir kayma yeryüzünün dönüş eksenindeki, ay, dünya, dünya, güneş, dünya, Mars gibi yakın uydu ve gezegenler ve yıldızlar arasındaki mesafelerdeki küçük bir oynama yeryüzündeki şu hayatı silip süpürmeye yeter de artar. Hayatın kısmen ya da tamamen bitirecek, yeryüzünün varlığını yok edecek o kadar çok tehlikeye açığız ki, bunu garanti edecek bir tek varlık var. O da Allah. Yeryüzünün bir bölgesinde kurulmuş küçük bir iktidar, süper güçlük davasında bulunsa bile neye yarar ki? Böylesine kozmik tehdit ve tehlikelere açık, Allah'ın muhafazası olmasa her an üzerindeki hayat yok olmakla karşı karşıya bir gezegende insanoğlu Allah'a baş kaldırıyorsa kıytırık bir iktidarla, bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir küstahlıktır? Aslında bizi düşünmeye davet ettiği şey bu ayetin. Hangi garanti? Hangi iktidar garantilidir ki bu manada? Ve tabii önüne getirilip bırakıldığımız noktadan itibaren örneklerini ve modellerini de verecek. İnne fî zâlike le âyeten li kulli abdin munî. Şüphe yok ki bütün bunlarda ona yönelen her bir kul için mutlaka alınacak bir ders vardır. Kendisine yönelen kullara verdiği lütfa, Davud'un kurduğu adalet ve görkemli devleti örnek veriyor Rabbimiz. İşte şimdi ona geldi sıra. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا Doğrusu biz Davud'u da katımızdan işte bu nedenle ödüllendirmiştik. Unutmayalım, bir önceki ayet Abd-i Munib, kendisine yönelen kullardan söz ederek bitmişti. Buradaki ima da aslında Hazreti Davud'un tevbesine, Allah'a yönelişine dolaylı bir imadır ki Sad suresinin 24. ayetinde Hazreti Davud'un Allah'a yönelişi ve tevbesi dile getirilir. Ya cibalu evvibi ma'ahu vettayr. Ey dağlar! Ey dağlar! Onun sesine ses katın. Ve siz, ey kuşlar, siz de öyle yapın. İlginç değil. Dağlar ve kuşlara bir hitap, ilahi bir hitap. Mezmurlarda ey dünya titre diyordu. Evet, tabiatla deruni bir diyaloğa girme. Aslında söylenen bu. Hazreti Davud'un sesine ses katan dağlar, Hazreti Davud'un sesine yankı veren dağlar ve kuşlar, ovalar, yerler ve gökler. Aslında insanla tabiat arasındaki diyaloğu simgeliyor bu. ey insanoğlu. Öyle bir ses ver ki dağlar sesine ses katsın. Yankı yapsın, şahit olsun. Zaten dağlar ve taşlar, yerler ve gökler Allah'ı kendi dilince tesbih ediyor. Ey insanoğlu, bu ilahi koroya sen de katıl. Sen de bu ilahiyi söyle, bu ilahi şarkıya eşlik et. Ki dağların sesine ses katasın. Sen de çatlak ses çıkarmayasın. Aslında burada aklımıza gelmiyor mu Resulullah'ın sanki bir dostu ziyaret eder gibi Uhud Dağı'nı ziyaret etmesi? Ve kendisine bunu şaşkınlıkla karşılayanlara şöyle demesi. Uhud'un cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu ve yuhibbuna. Uhud bir dağdır. Biz onu severiz. O da bizi sever. Yani dağdır ama aramızda bir sevgi vardır. Bir muhabbet vardır. Bu dağa canlı gibi muamele etmektir. Bu dağla diyaloğa girmektir. Allah insanla diyaloğa girmeye tenezzül ediyor da ey insan sen dağla diyaloğa geçmeye neden tenezzül etmiyorsun? O zaman okuyacaksın onu bir ayet olarak. Ayatı kainat olarak okuyacaksın. Kainat kitabının bir ayeti olarak. Resulullah bir gün Ebu Davud naklediyor. Yağan yağmura eteğini tutmuş, bile bile ıslanmasına göz yumuyordu. Sahabe etrafındaki dostları anlayamadılar. Ne yapıyorsun ya Resulullah dediler. Cevabı gerçekten. Bugün çevreciyim diyenlerin aklını dumura uğratacak cinsten. Şaşırtacak cinsten. Onun Allah'la olan sözleşmesi benden daha yeni. Ondan istifade ediyor. Yağmura böyle bakmak. Hiç böyle baktınız mı? Bir dağa çıktığında Resulullah şehadet namazı kılar. Yani onun tanık olması için namaz kılar. Siz de tabiata böyle bu gözle bakmayı denediniz mi? İşte bu. Aslında Davud'un sesine ses katan dağlardan söz eden ayet, kuşlardan söz eden ayet, bu varlığın toptan bir ilahiyi söylediğini dile getiriyor, başka bir şey değil. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ Dahası biz ondaki bütün katılığı ve sertliği yumuşattık. Lafzen demiri yumuşattık. Çünkü hadid lafzen demir manasına gelir. Ama Kaf suresinin 22. ayetinde demir manasına gelmez. Hadid kullanılır fakat mecazi anlamı verilir. Orada demir keskin bakış manasına kullanılır. Onun için Arapçada demir sert mizaç, keskin ve katı tavır anlamına gelir. Burada Kur'an'da kullanıldığı her iki anlamıyla da anlamak mümkün. Ama bir peygamber için fiziki bir anlama yormaktan daha çok, ahlaki bir alanda anlamak daha doğru olsa gerektir. Onun için biz ondaki sertliği yumuşattık manası müracah bir mana olsa gerek. En'amel sabigatin ve kaddir fissert. Ve dedik ki işleri en güzel, en ideal, hakkını verecek bir şekilde yap ve onlar arasındaki, yani işlerin arasındaki ölçü ve uyumu gözet. Yine burada bu cümlede bir üsttekine bağlı olarak ya fiziki bir anlamda anlaşılabilir ya da metafizik anlamda. Fizik anlamda anlaşıldığında Hazreti Davud'un zırh yapmasına yorularak, yorumlanarak zırhı şu şekilde yap biçiminde, onun halkalarını şöyle ör biçiminde anlaşılmış, yorumlanmış klasik yoruma göre. Ama Burada unutmamak lazım ki hemen ardından gelen "İ'melû salihan" ibaresi var. Ayet devam ediyor. Yani salih amel işleyin. İyi ve güzel şeyler işleyin. Salih amel ortaya koyun. Emri göz önüne alınacak olursa, onun ışığında anlaşılacak olursa, bu cümlede bir önceki gibi ahlakla ilgili, tavırla ilgili, ahlaki davranış kodlarıyla ilgili olarak anlaşılmalıdır ki sabıkatin tam yapmak, hakkını vermek. Sert ise parçalar arasındaki uyuma delalet eder. Bu ibareyi zırh yapmak gibi zanaatle ilgili bir bağlam yerine vahyin amacı olan ahlaki davranış kalıpları bağlamında anlamak daha doğru olsa gerektir. Aynı problem, yani böyle iki alanda, iki uçta anlama problemi Enbiya suresinin 82. ayeti içinde geçerli ki Enbiya 80'de Hazreti Davud'un işi konusunda, ameli konusundadır. وَعْمَلُوا صَالِحًا İşte kastettiğim cümle buydu. Bir önceki cümleyi de bu çerçevede, bunun ışığında anlamak lazım. Ve hepimize bir emir bu. Salih amel işleyin. Yani sizi Allah nezdinde temize çıkaracak iyi, doğru, güzel ve yararlı işler yapın. Hepiniz böyle yapın. İnni bima ta'melune basir. Çünkü ben yaptığınız her işi görmekteyim. Ve li Süleyman er-rih. Süleyman'ın emrine de rüzgarı amade kıldık. Hazreti Süleyman'ın rüzgarla hareket eden destani deniz filolarına, deniz ticaret filolarına bir atıf bu. Guduvuha şehrun ve ravahuha şehr. Onun çıkış vakti bir aylık mesafeyi, dönüş vakti de yine bir aylık mesafeyi buluyordu. Yani onun akşamı ve sabahı, yani lafzi anlamda bu ama Aşur'un da ifade ettiği gibi müfessir üstadımız Tahir bin Aşur'un hayvanların, otlatmaya gönderilen hayvanların akşam çıkıp sabah dönüşüne nazire olarak deniz ticaret filolarının çıkış ve dönüşünü akşam dönüşü, sabah çıkışı şeklinde ifade edilmiş. وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ Ve ergimiş bakır menbaını onun için akıttık. Eldeki Kitab-ı Mukaddes'te de Tevrat nüshalarında da var zaten. Hazreti Süleyman'ın o kurduğu muhteşem medeniyette madeni ve özellikle bakır ve bakırdan mamul alaşımları nasıl kullandığını biz ayrıntılarıyla okuyoruz. Ona bir ima bu. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهِ Yine cinlerden bir kısmı Rabbinin izniyle onun emri altında çalışıyordu. Rüzgarı kurduğu medeniyette maksimum biçimde kullanan bir peygamber yönetici var. Yine madeni kullanan yönetici, peygamber yönetici Hazreti Süleyman. Yine görünmeyen varlıkları ya da görünüp de aslında görünmeyen olmayıp da görünmez olmayıp da insanoğlunun çok ender rastladığı, çok az gördüğü yani şaşırtıcı varlıkları kullanarak elde ettiği bir görkem, bir devlet ve bir medeniyetten söz ediyor Kur'an. Yani böylesine bir iktidar. Öyle bir iktidar ki her türlü şeyi emrine amade kılmış. Burada söylenen şey açık aslında. Süleyman'ın kurduğu iktidar, yeryüzünde görülebilecek en görkemli iktidarlardan biriydi. Sadece maddi varlıkları değil, manevi varlıklar bile o iktidarın altında payanda idi. O iktidarı yüceltiyorlardı. O iktidarın kalıcılığı için çalışıyorlardı. Peki söz nereye getirilecek? Elbette böyle bir iktidar bile fanidir. Ey insanoğlu, bunun üzerinde düşün dersine getirilecek. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ Ve onlardan hangisi emrimizden çıkarsa, ona çılgın bir ateşin azabını tattırıyorduk. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ Onlar arzusuna göre, yani Hazreti Süleyman'ın arzusuna, isteğine göre ona mabetler, meharib, mabetlerin parçaları, belki en belirgin parçası mihraplar, heykeller, buradaki mihrapla bizim bildiğimiz mihrap değil, mabedin en çok kullanılan, içerisinde çileye çekilinen, ibadete çekilinen özel mahal. Heykeller, temasil, ki bu ahdi kadimde de ifade edilir, yolun her iki tarafına tunçtan ve bakırdan 12 aslan heykeli yaptırmıştı diye geçer Tevrat'ta. Yine göletler gibi yekpare döküm havuzlar. Evet. Ve yere tespit edilmiş dev küvetler. Kazan diye çevirmedim bunu. Çünkü Tevrat'ta baktığımızda ayrıntıya bunların içinde yıkanıldığını görüyoruz. Dev küvetler yapıyorlardı. İ'melu âle Davud'a şükran. Biz de dedik ki, yani zımnen bunu demeye getirdik böylece. Ey Davud'un inanç ailesi, şükretmek için çok çalış. Niçin inanç ailesi diye çevirdim? Âl ile ehl arasında dilciler böyle bir fark görürler. Ehl şeklinde gelirse kan yakınlığına, âl şeklinde gelirse inanç ve ideolojik yakınlığa delalet eder. Bu anlamda hepimiz Davud'un iman ailesine mensubuz. Şükretmek için çok çalışın. Yani söylenen özetle, kıssadan hisse şu ki, verilen her bir nimet ve iktidar Allah'ın insanoğlunun şükrünü sınamasından başka bir şey değildir. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Ne ki samimi kullarım arasında bile layıkıyla şükreden çok azdır. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ İktidarın görkemine rağmen, biz bunu böyle parantez içinde böyle anlayacağız. Davud ve Süleyman iktidarının olanca görkemine rağmen, ki yukarıda örnekleri verildi. Görünen ve görünmeyen varlıklar bu iktidarın altında, payanda iken, onu yüceltirken ve ayakta tutarken, onun uğruna çalışırken, buna rağmen ölüm hakkındaki yasamız onun için de geçerli oldu. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ Yani ölüm konusunda koyduğumuz yasa onu da gelip buldu. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْعَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِ Evet. Sonuçta bastonunu kemiren ağaç kurdu da olmasaydı, öldüğünü onlara bildiren bir delil olmayacaktı. Hazreti Süleyman için geçiyor bu. Zımnen bastonunu kemiren ağaç kurdu olmasaydı, demek ki Hazreti Süleyman vefat etmiş, buradan bunu anlıyoruz. Ama vefatından kimsenin haberi olmamış. Belki buradan şunu anlayabiliriz. Onun vefat ettiğinden haberdar etmemek için, belki bir isyandan korkulduğu için, belki ülkenin parçalanmasından korkulduğu için, onu yaşıyormuş gibi göstererek yakınları düzenin devamını sağlamaya çalıştılar ama gerçek değiştirilemiyordu. insan ölümlüydü. Bu Sultan Süleyman da olsa. Aynen bizim Kanuni Süleyman'ımız gibi. O da Zigetvar seferinden dönüşte öldüğü halde diriymiş gibi Yeniçerileri selamlamıştı. Hazreti Süleyman'ın Yeniçerileri de ona çalışan, işte çalıştığı ifade buyurulan, görünmeyen varlıklar ya da görünmez olmayıp da aslında ender görülen cin gibi, cin fikirli, çok becerili, çok marifet sahibi özel varlıklar, özel çalışanlar onun Yeniçerileriydi. Ve onlar bile anlamamışlardı onun öldüğünü. Çünkü böyle bir tedbir alınmış olabilirdi. Ama özetle zımnen Süleyman da olsa her dünyevi iktidar geçicidir. Allah her iktidara bir kemirici musallat eder. Ve o onu kemirir. Kurucusu nebi bile olsa, peygamber bile olsa bu böyledir. Ki tarihen sabittir. Hazreti Süleyman'ın oğlu Ruhbam, Hazreti Süleyman'ın bıraktığı bu görkemli devleti paramparça etti. Zevki sefaya düşerek devlet paramparça olmuştu. Ve belki buradan yola çıkarak Medine'de ucu gözüken o büyük İslam devletinin daha kurulmadan önce onu bekleyen tehlikeye işaret ederek Resulullah ve müminler zımnen uyarılmış oluyordu. Felemma harra tebeyyenet. Nihayet baston kırılıp devrilince şu gerçek anlaşıldı. Felemma harra tebeyyenetil cinnu اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o onur kırıcı azaba katlanmalarına gerek kalmazdı. Yani bu da ilk muhatapların cin tasavvurlarına bir müdahale, bir düzeltme. Eğer cinler görünmeyen varlıklar veya cin gibi adamlar veya çok yetenekli bir takım varlıklar, yetenekli olduğunu düşündükleriniz, yani sizi parmaklarında oynatacağına inandığınız, düşündüğünüz yetenekte, bilgiye sahip olan her kimlerse onlar, eğer gaybı bilselerdi, bunu da bilirlerdi diyor. Dolayısıyla gaybı sadece Allah bilir. Yani insan idrakini aşan hakikatler vardır ve onları sadece Allah bilir. Bu örnekler nebinin ve müminlerin iktidar tasavvurunu inşa etmek için verilmiş örneklerdi. Ama bir de şimdi burada ilk ve son her çağdaki inkarcıların İktidar tasavvurlarını düzeltmek için verilen bir örneğe geldik. Sebe örneği. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ Doğrusu bu, yurtlarında bir nice ibret bulunan Sebe halkı için de geçerliydi. O geçerli olan ne? Yani ölümlülük. Yani fani olma. Sebe krallığı, Güneybatı Arabistan'da hüküm süren Altın devrini milattan önce binlerde yaşayan su uygarlığı. Başkent Mağrib, Mağrib ya da günümüze kadar gelen kalıntılarından anlaşıldığına göre gerçekten de görkemli bir uygarlığın merkeziydi. Nem suresinin 22. ve 44. ayetleri arasında bu uygarlığın belli bir dönemi dile getirilir. Bu devletin Altın döneminden bir safha orada dile getirilir. Mağrib Barajı milattan sonra 215'te ilki olmak üzere defaatle yapıldı ve yıkıldı. Ki bu İmparator Decius dönemine denk geliyordu Roma İmparatoru. Ve bu yıkılmayla birlikte bu su uygarlığının çerçevesi içinde oturan bütün halklar paramparça oldu. Kuzeye doğru büyük bir göç başladı. Gerçekten yeryüzünün servetini çeken ki kadim tarihçilerden Filini öyle diyor. Tüm Roma'nın, Bizans yok o zaman, Roma'nın ve Pers'in servetini çekip götüren Sebeliler diye bahsediyor bunlardan. Demek ki bu iki süper güçten daha görkemli bir uygarlık vardı. O bile yerinde yerler esti manasına. Cennetâni an yeminin ve şimalin. Sağdan ve soldan boylu boyunca uzanan iki has bahçe. Hal diliyle sanki şöyle sesleniyorlardı. Bunu parantez içinde böyle anlıyoruz. Çünkü diyalog giriyor hemen sonraki cümle. Kulû min rizqi rabbikum ve şkurû leh. Rabbinizin size bahşettiği rızıktan nasiplenin ama ona olan şükrünüzü de eda edin. Yine nimet ve şükür bakınız. Surenin başından beri ana fikir bu. Hep bu şükür çerçevesinde geçiyor. Hamd ve şükür. Güzellik sahipsiz değildir dostlar. Anlamsız da değildir. Böyle olan güzel değildir. Bir şey ki sahipsiz ve anlamsızsa o güzel değildir. Anlam arayışı insanı Allah'a ulaştırır. Nerede bir güzellik gördünüz, o güzellik sizi Allah'a ulaştırmıyorsa anlam ve amaçtan yoksunsunuz demektir. Şükür işte orada başlar. Güzellik sizi anlama ulaştırdığında, anlam arayışı da Allah'a ulaştırdığında yapacağınız tek şey vardır. Şükür. Burada da bu isteniyor. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur. İşte tarifsiz güzellikte bir mekan ve çok bağışlayıcı bir Rab. Fe'a'radu. Peki ne oldu sonuçta? Kötü oldu. Ne var ki onlar yüz çevirdiler. Yani bu öğüdü dinlemediler. Muhtemelen peygamberleri aracılığıyla Rabbimiz onlara bu öğüdü verdi. Ya da nimet zaten bu öğüdü kendisi verir. Yani şükret der. Her nimet şükür emrini içerir. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ İşte bu yüzden biz onların üzerine barajlarını yıkan şiddetli bir sel gönderdi. Arame'den geliyorsa şiddet ve çokluk manasına, selin adı da olabilir veya Yemen ve Habeş dillerinde baraj anlamına da kullanılıyor olabilir ki üç ihtimali de dilciler kayıt altına almışlar. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ Ve o iki has bahçeyi acı meyveli çalılar, hamd, acı meyveli çalılar. Yani erak ağacı aslında bu. Şu misvak diye kullandığımız ağaç var ya, onun ağacı, bu bir çalı. Çöl çalılarından, çöl bitkilerinden biri. Ve eslin, yani bu da botanikte tamarix diye bilinen tür, ılgın türü. O ılgınlarla kaplı, içerisinde sadece birkaç sedir türü bulunan harap bir bahçeye çevirdik. Bu sedirgiller, ki kara yemiş de diyenler var buna, Arap kirazı adı da veriliyor buna. Ama sedirgillerden olması muhtemeldir. Çünkü tek işe yarar ağaç, birkaç tane sedir ağacı kalmış harap bir bahçe. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا İnkarda inat etmelerinden dolayı işte onları böyle cezalandırdık. وَهَلْ نُجَازِ اِلَّا الْكَفُورُ Biz hiç nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız? Biz hiç nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız? لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz artırırım. Yok, küfreder, nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur diyen ayeti hatırlayalım. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. Biz bu helakten önce onlara mübarek kıldığımız şehirlerle kendileri arasına birbirine nazır beldeler inşa edecek kudret vermiştik. Yani nasıl bir görkemli medeniyet oluşturduklarını ifade ederken ayet aynı zamanda yerleşim birimlerinin niteliğini de göz önüne seriyor. Bu mübarek şehirler Mekke ve Kudüs. İpek yolu üzerindeki mamur beldeler zincirinden söz ediyor burada. Affedersiniz, İpek yolu demişim. Baharat yolu. İpek yolunun oradaki karşılığı. Baharat yolu üzerindeki mamur beldeleri. Ki baharat yolu okyanustan Akdeniz'e baharat taşınan çok zengin bir altın zincirdi. Ve kaddarna fîhe seyr. Ve bunlar arasında düzenli ulaşımı temin etmiştik. Aslında bunun örnek verilmesiyle Sebe uygarlığının Mekke'deki ilk muhatap olan müşriklere de siz bunların görkemine göre küçücük bir iktidara sahipsiniz. Sebe bile yok oldu. Allah sizin hatırınızı mı gözetecek? Sizin küfrünüze mi ses çıkarmayacak? İman söylenen bu. Sîrû fîhâ leyâliye ve eyyâmen âminîn. Ve bu yolla geceler ve gündüzler boyunca güvenli bir biçimde yolculuk yapın demiş olduk. Yani böyle demeye getirdik. Yine temsiliye diyalog yoluyla verilen nimetle aslında Rabbimizin insana konuştuğu, her gelen nimetle insana söylenenin aman dikkat şükret, şükrünü eda etmezsen alınır diye bir uyarıyla geldiği ima ediliyor. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ. Buna rağmen onlar, Rabbimiz sefer menzillerimiz arasındaki mesafeyi uzat demeye getirdiler. Ve böylece kendilerine zulmetmiş oldular. Ya da şöyle okuyabiliriz, böyle de okumuş bazı kariler. Fekalu Rabbuna ba'ade. Rabbimiz bizim yolumuzu uzattı. Ama biz mevcut okuyuşu değerlendirerek ona göre tefsirimizi yapacak olursak, Rabbimiz bizim yolumuzu uzat. Yani rahatlık battı demeye mi geliyordu? Ama aslında onlar biri eğer bir nimete şükretmiyorsa hal diliyle Allah'a kendisi için beddua etmiş olur. Şöyle demiş olur, Rabbim bunu benden al. Burada aslında verilen özetle sonuç bu. Onlar da hal diliyle böyle dediler şükretmeyince. Rabbimiz bu rahatlık bize battı, bunu bizim elimizden al. Yani yollarımız kısaldı. Harika bir yolculuk yapıyoruz, bizim yolumuzu uzat denir mi? Demek ki nimetin kadri bilinmeyince işte beddua yerine geçer. فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثِ Biz de onları geçmişin efsanelerine döndürdük. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ Ve kendilerini paramparça edip dağıttık. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Hiç şüphesiz bütün bunlarda sürekli şükredip sürekli sabreden herkes için mutlaka alınacak bir ders vardır. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْل۪يسُ ظَنَّ Ve doğrusu iblis onların aleyhinde kanaat belirtirken yanılmamıştı. Hani demişti ki senin kullarının çoğunu saptıracağım, sen de onları senin sana kullukta direnir bulmayacaksın demişti ya. O dediği zannında doğru çıktı. فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Nitekim bir grup inanan hariç, geri kalanların hepsi ona uydular. Ki Araf 16-17. ayette bu güzel dile getirilir. Sen onları kullukta ısrar edici bulmayacaksın demişti. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ Oysa ki onlar üzerinde onun zorlayıcı hiçbir gücü yoktu. Yani ne şeytanın, şeytanın insan üzerinde zorlayıcı gücü yoktur. Şeytanın insan üzerindeki gücünü insan iradesinden transfer ettiği kadar kullanır. Yani iradenizden ödünç verirsiniz, o onu size karşı kullanır. İlla lina'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şek. Sadece ahirete inanan kimseleri ondan kuşku duyanlardan seçip ayıralım diye ona izin verdik. Yani suyu getiren testiyi kıranı ayıralım diye şeytanın bu ihvasına, vesvese vermesine hayatta izin vermiş olduk. Bu da bir sınav aracıydı. Ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz. Nitekim senin Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Belki şeytan ve şeytani güçlerin insanı aldatması ve ihvasına ilişkin bir pasajın sonunda böyle bir ayetin gelmesi, "E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm" diye gönülden Allah'a sığınanı Allah korur anlamına gelir. Ve âhiru da'vânâ enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.